فرمایا کہ فولا انما حلق من کان قبلکم. اسامہ آپ ہسٹری اٹھائیے، سابقہ اقوام کی تباہی کا ذریعہ یہی تھا کہ اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، جب نوبل فیملی کا آدمی چوری کا ارتکاب کر دیتا اس کے لیے قانون میں گنجائش تھی. وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، اور جب غریب فیملی کا کوئی آدمی ارتکاب کر جاتا اس کے لیے قانون کو قانونی کہتے ہیں کہ وہ لا گورنز دا پور اینڈ رچ گورنز دی لا. ہمیشہ دنیا میں یہ سلسلہ چلا رہا ہے سوائے محمد کے نظام کے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد نے یہ تصور دے دیا کہ ایوری ون از ایکول ان دی آئیز آف لا. اور یہاں سے وہ نقطہ ہم نے پک کر دیا حدیث سے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فولا. تو اسامہ بات ذہن میں ڈال دیجئے، مجھے اپنے بچوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت فاطمہ، یہ فاطمہ تو بنی مخزوم کی نوبل فیملی سے، فولا خدا کی قسم لو سرقت فاطمہ تو بنت محمد اعاذہ اللہ، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اس چوری کا ارتکاب کر دیتی اللہ اسے بچائے، لقطعت یدہا، میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. It is equality in the eyes of Allah. کہ محمد کی بیٹی کے لیے کوئی اس میں کنسیشن نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک کتاب آپ منگوائیے اپنے لیے، الاعتدال فی مراتب الرجال، الاعتدال فی مراتب الرجال، شیخ العزیز سعادت اللہ علیہ کی کتاب ہے، مولانا زکریا سعادت اللہ علیہ کی، الاعتدال فی مراتب الرجال. وہاں پہ اگر شیخ نے واقعہ نقل کر دیا ہے غزوہ اجنادین کا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوا تھا غزوہ اجنادین، رومیوں سے بہت بڑی لڑائی ہوئی، محدود قسم کا لشکر، بہت بڑی رومی لشکر پہ غالب آ گیا. تو اس لشکر کے جنرل نے کہہ دیا کہ یہ پتہ کرنا ہے کہ ہماری پلاننگ میں کوئی گڑبڑ تھی، ہماری پلاننگ میں کوئی گڑبڑ تھی اس لیے ہم ناکام ہو گئے، کسی نے خیانت اور چیٹنگ کی ہے، کسی نے ہائی ٹریزن کا مظاہرہ کر دیا ہے، کیونکہ سب کچھ ڈیر سارا وہ مٹی بھر لوگ کامیاب ہو گئے. تو جرنیلوں نے باقیوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی، اصل میں ان لوگوں کے پاس کردار کا کوئی ایسا ایلیمنٹ ہوگا کہ ہمارے کسی دنیاوی اور مادی مسائل میں کوئی کمی نہیں تھی. تو اس نے کہا یہ کیسے پتہ لگے گا؟ تو ایک جنرل نے مشورہ دے دیا کہ کوئی آدمی ان کے 24 گھنٹے کے معمولات کو دیکھے، یہ لوگ کرتے کیا ہے 24 گھنٹے. تو ایک عربی النسل آدمی کو جو رومیوں کے لشکر میں تھا لیکن تھا عربی النسل، شکل و صورت بھی وہی، زبان بھی وہی، تو اسے ڈسپیچ کر دیا اور ڈیوٹی اسائن کر دی کہ آپ 24 گھنٹے ان کے پاس رہیں ان کے ٹینٹس میں. تو وہ آئے اور وہاں پہ رہے 24 گھنٹے، واپس گئے تو اس نے ایک مختصر سی رپورٹ پیش کر دی، اور رپورٹ میں کیا کہا ہوا، اے تم اناسا، میں نے جی ان لوگوں کو ایسے لوگ میں نے ان کو پایا، باللیل رہبان، رات ہوتی ہے تو مسلوں پہ سوار ہو جاتے ہیں، مینس اللہ اکبر، اس رات بھر لگے رہتے ہیں اللہ کی بندگی، وبن نہار فرسان، صبح ہو جاتی ہے تو جہادی تربیت میں لگ جاتے ہیں، ٹریننگ ہی ٹریننگ، مشقتیں ہی مشقتیں. اور اس نے کہا کہ قانون کا احترام ان کے نظر یہ ہے کہ ان سرق ابن امیرہم قطعوہ، اگر ان کے خلیفہ کا بیٹا بھی چوری کا ارتکاب کرے وہ معاف نہیں کرتے، کاٹ دیتے ہیں. وَإِن زَنَا رَجَمُهُ، اگر شہزادہ یعنی خلیفہ کا بیٹا بھی زنا کا ارتکاب کرے تو سمسار کر دیتے ہیں. تو جنرل نے کہہ دیا فَوَاللَّهِ إِن كَانُوا كَذَٰلِكَ، عیسیٰ کے خلافے میں قسم کھا رہتا ہوں اگر یہ لوگ ایسے ہیں، فَسَيَمْلِكُونَ وَضْعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، جہاں پہ ہماری جنرل ہیڈ کوارٹر جیت کے ہو جیت کے ہو ان کے پاؤں تلے روندا جائے گا. باقی مستقبل نے یہ دکھا دی، صحیح ہے. اور آج جہاں پہ مسلمانوں کے قدم لگے ہوئے ہیں کفار کے قدموں میں روندا جا رہا ہے. تو یہ کہہ رہا تھا اپنے علامہ کا شیخ کہ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، علامہ نے اچھی بات کہی تھی شکوہ اور جواب شکوہ میں، وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. جزاء بما کسبا نکالا، یہ پنشمنٹ ہے من اللہ، اللہ تعالی کی جانب سے، اور نکال کا دوسرا معنی نکالا من اللہ، یہ عبرت ہے اللہ تعالی کی جانب سے، واللہ اللہ تعالی عزیز. اب دیکھیے

کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. سو لیٹر آن وین یو ایز اتارٹی آف لا ویل یو ول کوٹ دا سیٹ سیکشن ان اے کورٹ آف لا ان پاکستان, یو ول ناٹ سے دیٹ دس از ریٹن ان دی امریکن کانسٹیٹیوشن, بٹ یو ول سے اٹ از ان دی پاکستانی کانسٹیٹیوشن. جب آپ نے وہاں کوٹ کر دیا کانسٹیٹیوشن میں تو وہ پاکستانی آئین کا حصہ بن گیا. تو جب تورات کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کوٹ کر دیا ایز اے حکم اللہ, تو وہ قرآن کریم کا حصہ بن گیا. مینس جو ارجم کا قانون یہ قرآن کا حکم ہے. ثم يتولون من بعد ذلك, پھر وہ اعراض کرتے ہیں منہ موڑتے ہیں اس کے بعد. وما اولئک بالمؤمنین, یہ لوگ نہیں ہیں ماننے والے, یہ ماننے والے وہ لوگ ہیں نہیں. اور یہ خاک مانیں گے آپ کے فیصلے کو, یہ تو اپنے تورات کو نہیں مانتے. پیچھے آیت جو آ رہی ہے اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تورات جو ان کے لیے واضح احکام لے کے آئے تھا اسے نہیں مان رہے. الا انزل التوراۃ, حالانکہ وہ تورات اتنی عظیم کتاب ہے کہ موسیٰ کے بعد سینکڑوں انبیاء آئے, ان ساروں کے لیے دستور العمل کون سا کتاب؟ تورات. ان سا بشمول داؤد کے جس کے پاس زبور تھا, لیکن زبور دیٹ واز ناٹ اے دستور العمل, دیٹ واز ایڈوائسز اینڈ انسٹرکشنز اینڈ ہدایات, وہ واضح نصائح پر مشتمل. سو وار دی کیسا انجیل, انجیل اونلی پٹ دا تھنگز ان رائٹ ڈائریکشن وچ ہیز بین ڈسفگرڈ بائی دی جیوش پیپل. تو انجیل نے صرف کوٹ کر دیا کس کو؟ تورات کو. اس لیے تو اولڈ اور نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں کہ دیٹ از دا اولڈ ون اینڈ دس از دا نیو ون. تو نیو ون نے کہ آپ نے تورات کو ڈسفگر کر دیا, یہ اس کا چھربا لے لیں. تو اس کا الانگ وز سم ادر ایڈوائسز, یہ کچھ نصیحتیں بھی ہیں کہ خدا کا خوف کرو, قرآن اپنی کتاب کا حلیہ نہ بگاڑو. اللہ کریم فرماتے ہیں ایسی عظیم کتاب تورات جس پر سینکڑوں انبیاء اپنے نظام کو استوار کر چکے تھے, ان بدبختوں نے تو اس تورات کو بھی نہیں مانا. انا انزل التوراۃ, تاکہ کم نازل کر چکے ہیں تورات, فیہا ہدی و نور, جس میں ہدایت ہے و نور اور روشنی ہے. یحکم بہ النبیون, فیصلہ کرتے رہے اسی کے ذریعے انبیاء, الذین وہ انبیاء اسلمو جو سرنڈر کر چکے تھے اللہ کے سامنے. اور کس کے لیے فیصلے کرتے تھے؟ للذین ہادو, یہود کے حق میں وہ فیصلے کرتے تھے تورات کے بیس پر. والربانیون, اور یہودیوں کے درویش یا مونکس وہ بھی اسی تورات پہ فیصلے کرتے تھے, اپنی درویشی کو تورات پہ چلاتے تھے. والاحبار, ان کے علماء, احبار علماء ربائز, احبار مینز ربائز, کہ ان کے ربائز وہ بھی اسی تورات پہ فیصلہ کر رہے تھے. کیوں؟ بمستحفظو من کتاب اللہ, اس وجہ سے کہ انہیں نگران بنایا گیا تھا من کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کا. وکانو علی شہدا, اور وہ اس چیز کے گواہ تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کتاب کا یہ حکم ہے. فلا تخشوا الناس, بس فلا تخشوا الناس, بس نہ ڈریے آپ لوگ لوگوں سے, وخشوا انہیں اور ڈرے مجھ سے. ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا, اور نہ لیجئے اور پریفرنس نہ دیتی جائیے بآیات میرے احکام کے بدلے, ثمنا قلیلا دنیاوی عوض کو. ومن لم يحكم بما انزل الله, اور وہ لوگ جو فیصلہ نہیں کرتے اس قانون پر جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, فاولئک هم الکافرون, تو وہ لوگ کافر ہیں عملاً, وہ عملاً کافر ہیں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایک مسئلہ ہے, آپ لکھتے جائیے اور اپنے پاس محفوظ کرتے جائیے کہ کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے مسلمان کافر بنتا ہے یا گناہگار بنتا ہے. ایک فرقہ ہے اسے کہتے ہیں معتزلہ, اور دوسرا فرقہ ہے انہیں کہتے ہیں خوارج. خوارج دیور دا پیپل who became rebellious to حضرت علی, even from شیعہ, from شیعہان حضرت علی, they became rebellious to حضرت علی even, and they said now you have become کافر as well. اور پھر اسے کہہ دیا کہ معاویہ تو پہلے کافر تھے, بھی آپ بھی کافر ہو گئے. خوارج اور معتزلہ ان دونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب مسلمان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر دیتا ہے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے, وہ ایمان سے نکل, کیونکہ ظاہر محسوس پر وہ جاتے ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا من لم يحکم بما انزل اللہ, جس نے ما انزل اللہ پہ فیصلے نہیں کیے فاولئک هم الکافرون, وہ کافر ہوتے ہیں. مینس کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے, نماز نہیں پڑھی, وہ کہتے ہیں کافر ہو گئے. نماز نہیں پڑھی, ہاں ایک نماز, تو کہتے ہیں کافر ہو گئے. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ

پھرے جاتی ہے چنگیزی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور ابو ہریرہ سے امام بخاری نے حدیث نقل کر دیا ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء, بنی اسرائیل کی سیاسی باغ دور انبیاء کے ہاتھ میں تھی. سیاسی باغ دور کس کے ہاتھ میں تھی؟ انبیاء کے. حتیٰ کہ حکمران کی تقرری بھی وہ کرتے, معذور بھی وہ کرتے. کون؟ انبیاء. اگر خود حکومت نہ کرتے تو تقرری ان کے ہاتھ میں ہوتی. لما حلق نبی خلفه آخر, جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا آ جاتا تاکہ وہ خلاف ہو جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا سلسلہ میرے تک آ گیا, میں آپ کا رسول بھی ہوں آپ کا حاکم بھی ہوں. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, لیکن میرے بعد تو نبی نے نہیں آنا. کسی پیغمبر نے وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ, میرے بعد میرے نمائندے ہوں گے. تو who will be the نمائندہ of رسول اللہ؟ who will implement the دین of اللہ سبحانہ وتعالی as the law of the land, as law of the land. تو اگر ایک آدمی اس کو مان نہیں رہا وہ کافر ہے اتفاقاً. ایک آدمی اس کو مان رہا ہے عملاً امپلیمنٹ نہیں کر رہا کہ ہمارے لیے کچھ مشکلات ہیں, تو وہ فاسق ہے. اور اسے عملی کافر کہتے ہیں. عملی کافر اور فاسق اور سیم تھنگ ہے. کفر کے لیے ڈسکس کر رہا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور وہ شخص لم یاکم بما انزل اللہ, جو ما انزل اللہ پہ فیصلہ نہیں کرتے, فاولئک هم الکافرون, یہی لوگ ہی کافر ہیں. باقی کافر کون ہوں گے؟ فاولئک هم, یہی لوگ یہی ہی کافر ہیں. اسے کہتے حسر والی بات. وکتبنا علیہم فیہا, اور ہم نے لکھ دیا تھا علیم بنی اسرائیل پر, لازم کر دیا تھا ہم نے فیا اس تورات میں, ان النفس باللفظ, اللہ نفسا باللفظ, کہ انسان کو قصاص کیا جائے گا انسان کے قتل کے بدلے. والعین بالعین, والعین بالعین, اور آنکھ کو نکالا جائے گا آنکھ کے بدلے. والالف بالالف, اور ناک کو کاٹا جائے گا ناک کے بدلے. والاذن بالاذن, اور کان کو کاٹا جائے گا کان کے بدلے. والسن بالسن, اور دانت کو نکالا جائے گا دانت کے بدلے. والجروح قصاص, والجروح قصاص, اور زخم جتنے سارے قصاص, اس کا بدلہ دیا جائے گا سیم ٹو سیم, اس کا بدلہ دیا جائے گا سیم ٹو سیم. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل بتائی ہے کہ مختلف قسم کے زخم ہوتے ہیں, مختلف قسم کے زخم. جہاں پہ مساوات اور ایکولیٹی ممکن ہو تو وہاں پہ قصاص, وہاں پہ اس زخم کا قصاص اور بدلہ لیا جائے گا. لیکن جو زخم اس قبیلے کا ہو کہ جس کے بدلے آپ پورے کا پورا بدلہ نہیں, قصاص نہیں لے سکتے, ادروائز یو ول ہارم دی کلپرٹ مچ مور than the aggrieved one or the wounded one. کہ وہاں پہ کوئی آپ کے پاس اتنا ایسا پیمانہ, مثلا آپ کی ہڈی کو اس طرح کریک کروا دیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں کہ اس انداز سے اس کلپرٹ کے اس کی ہڈی کو بھی کریک کروا دیا جائے گا. سو دیئر ول بی پیکیونری پنشمنٹ, مالیاتی ہر جانا دینا ہوگا, مالیاتی ہر جانا اور فائن دینا ہوگا. تو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثلا دیت کا مسئلہ آ گیا تو جس نے اگر ایک آدمی کا ایک ہاتھ ختم کر دیا ہے فاریور, کیسا ختم کر دیا فاریور, تو ہی ول بی ریسپانسبل ٹو پے 50% آف بلڈ منی, بیکاز ایوری ہینڈ دیٹ از 50% آف یور باڈی, بیکاز یو ہیو ٹو ڈو آل آف یور ڈیڈ اینڈ ڈیٹس اینڈ ٹو پریکٹس ود یور ٹو ہینڈ, تو 50% آپ کو ڈیمیج کر دیا. اس طرح ہر وہ اعضا جو بدن میں دو ہیں اگر دونوں کو ختم کر دیا پرسینٹ پرسینٹ بلڈ منی, اگر ایک کو ختم کر دیا تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 50% بلڈ منی. ایک آنکھ کو مستقل ختم کر دیا اور مسئلہ دیت پہ آ گیا تو ہاؤ مچ 50%, دونوں کو ختم کر دیا پرسینٹ پرسینٹ, صحیح ہے. پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سر کے جو زخم ہیں اس میں تین قسم کے اس نے قرار دیے ہیں, ایک کو کہتے ہیں ہاما, دوسرے کو کہتے ہیں جائفا, اور تیسرے کو کہتے ہیں دامغا. ہاما وہ جو صرف سکل سے تعلق رکھتا ہے, کس جو سکل والا کور ہے اس سے تعلق رکھتا ہے, اور دوسرا اس سے ذرا گہرا ہے اسے کہتے ہیں جائفا, جو سکل سے نیچے گزر سکل سے نیچے چلا گیا ہے بٹ اسٹل ڈڈ ناٹ ڈیمیج دا برین, کہ برین کو ڈیمیج نہیں کیا, صحیح ہے. اور تیسرے کو کہتے ہیں دامغا, دامغا مین ڈیمیج دا برین, ڈیمیج نبرین. اب جس میں مساوات ممکن ہے تو اس کا قصاص لیا جائے، لیکن جس میں مساوات ممکن نہیں، جس میں مساوات ممکن نہیں، مثلا فار ایگزامپل برین کو آپ کا ایسا ڈیمیج کر دیا کہ آپ ہاف مفلوج ہو گئے، ہاف مفلوج، ہاف باڈی آپ کی ٹھیک ہے، ہاف، اب آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں کہ اس برین کو ایسا شاک لگا دے. یا تو ایسا ہوگا کہ اس کا اثر وہ آپ والے سے کم ہو جائے گا یا اس سے زیادہ ہو جائے گا. تو اگر کم ہو گیا تو آپ کو دوسرا شاک لگانا ہو، تو اگر پھر زیادہ ہو گیا تو پھر اس کو لے آئیں، تو جو پہلے سے ہے اسے لے آئیں، کیونکہ اب اس کی باری آ گئی. تو اس طرح سلسلہ چڑھتا رہے گا. تو امام بنی پر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برین کے سلسلے میں اگر ہاف ڈیمیج آ گیا ہے اکارڈنگ ٹو میڈیکل ایکسپرٹ، دین دیٹ ول بی پیبل 50% آف دا بلڈ منی، اور اگر ٹوٹلی ڈیمیج ہو چکا ہے دین اٹ ول بی پیبل 10% آف بلڈ منی. کتاب الدیات امام بنی پر رحمت اللہ علیہ کا وہ تمام ان زخموں پہ لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس آدمی کے مرقت کو منور بنا دے. یہ آدمی اس زمانے میں پتا نہیں کس دنیا کی باتیں کر رہا تھا، یہ کس دنیا کی باتیں کر رہا تھا، ساری دنیا کی باتیں کر رہا تھا. فکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس، کہ انسان کو انسان کے بدلے قتل کیا جائے گا. مین کہ اسلامک سٹیٹ کا سٹیزن اگر نان مسلم بھی ہو، اگر نان مسلم، باقی تین ائمہ کہتے ہیں کہ مسلمان قاتل کو غیر مسلم کے بدلے قصاص نہیں کیا جائے گا، وہ بلڈ منی دے گا. وہ کیا دے گا؟ بلڈ منی دے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے بلڈ کو حدر قرار دیا ہے. تبھی تو ہم جہاد کرتے ہیں اور بہت ساروں کو مار دیتے ہیں، کسی کو قصاص نہیں کرتے. قصاص امام بنی پر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ٹائٹل چینج ہو جاتی ہے تو حکم بھی چینج ہو جاتا ہے. جب ٹائٹل چینج ہوتا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الفاظ کی ہیرا پھیری تو نہیں کر رہا. اس کافر کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کافر کے نام سے یاد نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے دوسرا ٹائٹل لگا دیا، ضمنی. کیا ضمنی؟ جو ٹائٹل تبدیل کر دیا، دیر ول بی سم چینج اس فار اس احکام آر کنسرنڈ، کہ احکام میں کچھ چینج ہوگا، کچھ چینج ہوگا. اب اگر آپ نے ہر بھی کافر کو قتل کر دیا، ہر بھی کافر دوست who are in the battlefield, you would be rewarded by Allah سبحانہ وتعالی. لیکن وہی کافر اگر آپ کے اسٹیٹ کا سٹیزن بن گیا، ناؤ ہی از ناٹ کافر ان دا سینس جیسے بیٹل فیلڈ میں تھا، ناؤ ہی از سٹیزن آف اسلامک اسٹیٹ اینڈ ہی ہیز بین ٹائٹلڈ بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے زمی، اینڈ زمی اس کے وہ سارے رائٹس ڈیو ہیں جو کسی بھی مسلمان سٹیزن کے ڈیو ہیں. صحیح ہے؟ تو مسلمان نے اگر مسلمان کو قتل کر دیا قصاص کیا جائے گا، تو مسلمان نے زمی کافر کو قتل کر دیا تو قصاص کیا جائے گا. دیٹ از دی پوائنٹ آف ویو اب حضرت ابو حنیفہ، اور استدلال یہاں سے پیش کرتے ہیں کہ ان نفسا بن نفسا پہ سول کا ذکر ہو رہا ہے، سول کا ذکر ہو رہا ہے، کسی مسلم اور کافر کا ذکر نہیں ہو رہا. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعِينَ بِالْعِينَ. ویسے یہ خدا کا بندہ جب بات کرتا تھا پورا قرآن اور حدیث کا ذخیرہ اس کے زیر نظر رہتا، وہ کمپیوٹر تھے بالکل. والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، اور دانت نکالا جائے گا بالسن دان کے بدلے. البتہ اگر دانت کو توڑوا دیا ہے تو ایٹ دیٹ ٹائم دیئر واز نو اینی کنسپٹ آف ایکویلٹی، کہ آپ بھی اتنا ہی دانت توڑوا دیں جتنا دانت اس نے توڑوا دیا ہے. تو وہاں امام بنی پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ وہاں پہ منی دینی ہوگی، اور آل دا بلڈ منی یو ول ڈیوائڈ اٹ آن 32. تو اب کتنے دانت توڑ دیے ہیں؟ دین ڈیوائڈیڈ، ہاں وہی پورشن پر دے دیں، وہی پورشن ڈیوائڈیڈ بائی 32 اینڈ ملٹی پلائڈ بائی دی بروکن دانت، کہ دو ہے تین ہے چار ہیں جتنے سارے بھی ہیں، تو اسی کو ملٹی پلائی کر دیں تو وہی پورشن دے دیں. ہاں تو پورا بلڈ منی 32 ہی باہر کر دی تو ایک مین کہ اس کا چوڑا کیا ہے. والجروح قصاص فمن تصدق به، جس نے معاف کر دیا، تصدق به اپنے جرم کا صدقہ کر دیا، مینز اس نے معاف کر دیا مجرم کو اللہ کے لیے فرسے کا فلہ. فمن تصدق، کیونکہ اسلام جتنا ایگر ہے اس چیز پر کہ کلپٹ کو سزا ہونی چاہیے، تو دوسری جانب سے اس پر بھی ایگر ہے کہ آفا بھی ہونی چاہیے، دوسرے دونوں کو آپ بیلنس رکھیں.

اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کا بدلہ کیا ہوگا، دنیا میں رسوائی ذلیل کروائیں گے ایسے لوگوں کو، ولہم فی الآخرت عذاب الیم، اور آخرت میں زبردست عذاب دوں گا ایسے لوگوں کو، اللہ بچائے ہم سب. وَانِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، وَانِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ حکم کو ریپیٹ کر رہا ہے اہمیت کے لیے. دیکھیے پہلی والی آیت میں 48 جو شروع ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ وَمُحَيْمِنَ الْغَلِي فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فیصلے کریں ان لوگوں کے درمیان اس قانون کے مطابق جو اللہ نے نازل کر دیا ہے. تو یہاں ریوائز کروا رہا ہے، ریپیٹ کروا رہا ہے، وَانِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور فیصلے کریں ان کے درمیان بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس قانون کے مطابق جو اللہ نے نازل کر دیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، تابعداری نہ کریں آواؤں ان کے خواہشات کی. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، تابعداری نہ کریں آپ لوگوں کے خواہشات کی. وَاحْذَرُوا، ان سے بچی رہیے، شن اوائڈ اٹ، ان کے خواہشات کو چھوڑیے، سیٹ اسائڈ کر دیں. عن ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله واحذروا، اور آپ واحذر کا دوسرا معنی واحذروا، اینڈ بی پنکچوئل، اینڈ بی اویئر، آپ مطلع رہیں، خبردار ان کی سازشوں سے. واحذروا، اور آپ ان کے فتنوں سے مطلع رہیں. ان يفتنوك، کیونکہ وہ آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. البعض ما انزل اللہ الیک، بعض ان احکام سے جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، کہ کچھ لے دے ہونا چاہیے. آج کے دور کے کچھ تقاضے بدل گئے ہیں، تقاضے کچھ، اللہ کریم نے فرمایا واحذروا، اس سے بچیے، یہ جو فتنہ ہے اس فتنے سے بچیے، وہ گمراہ کرنا چاہتے لوگوں کو. واضروں، اور بچے رہیے ان سے، یفتنوں کا، کہ گمراہ نہ کرے آپ کو، ہٹائے نہ آپ کو. ان باز ایمان ذل اللہ، کہ ہاں جی کچھ ففٹی ففٹی کر جائیں گے، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر فَإِن تَوَلَّوْا فَعَلَمْ، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے منہ موڑ دیا، فعلم، تو آپ جان لیجئے، انما یرید اللہ، کہ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یصیبہ، کہ عذاب دے دے انہیں، ببعض ذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، یہ فیصلہ اللہ کا بڑا عجیب ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں کی اکثریت، لَفَاسِقُونَ، بدماشوں کی ہے. اب اللہ کے فیصلے کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر آپ میجارٹی پہ فیصلہ کر دیتے تو اکثریت تو ہوتی ہی بدماشوں کی. دنیا بھر کی تاریخ گواہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ اقلیت میں ہوتے ہیں، اکثریت ہوتی ہے بدماشوں کی. ان کثیر من الناس، یہی مصیبت ہے، یہی. اور تبھی تو شریعت اسلامیہ نے ہر ایک کو ووٹ کا حق نہیں دیا. شریعت اسلامیہ میں خلفائے اربعہ کو آپ دیکھیں، خلفائے اربعہ کا انتخاب ہو گیا، وہاں پہ ڈیٹرمنٹ قسم کے لوگ تھے جنہیں یہ حق دیا گیا تھا کہ آپ چوز کریں. آپ ہر ایرے غیرے کو یہ حق دیا جاتا ہے پاکستان میں ہر ایرے غیرے کو یہ حق. وہ غریب سن کا ہاری، وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ دے سکتا ہے؟ ہاں، اس کی تو پھر بیٹی کی عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی. پنجاب کا کاشتکار یا فارمر، وہ اپنے رائے سے ووٹ دے سکتا ہے؟ ویڈیو پر چودھری صاحب، پھر چودھری صاحبان اس کا بیڑا غرق کروا دیں گے. بلوچستان کے بلوچ، وہ اپنے میر صاحب کے خلاف دے سکتا ہے؟ پھر تو انہیں وہاں انگاروں پہ لٹا دیتے ہیں. وہ تو پھر ایسے ظالم ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرما. البتہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے، ہم جو پتھان ہیں، ہم نے تو خدا کو بڑی مشکل سے تسلیم کر دیا ہے، خدا کو بڑی مشکل سے. اللہ معاف فرما دے، ہمارے ہاتھ یہ چیز نہیں ہے. ہم تو بس یہ جو آدمی اپنی منشوں کو اتار دیتا ہے، ہم کہتے ہیں ایسا رگڑا دیں گے انتخابات آ جائیں گے، پتہ لگ جائے گا آپ کو، کیونکہ اپنے گھر میں رہتے ہیں بس. دو مرلے کا اپنا گھر ہوتا ہے، ٹھیک تھا، کیونکہ ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ کہ الحمدللہ ہر ایک پشتون کا اپنا گھر ہوتا ہے، ہر ایک پشتون کا اپنا گھر، چاہے وہ دو مرلے کا ہی کیوں نہ ہو، اس میں دو چارپائیاں تین چارپائی آتی ہوں گی، لیکن اس کا گھر اپنا ہوتا ہے. تو اسے وڈیرے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ بالکل بندوق اٹھاتا ہے وڈیرے کے خلاف. نہیں، کاشکاری کرتے رہتے ہیں، کسی کو مانتے نہیں. وہ ایسے کاشکار ہیں کہ وہ تو قبضہ کر جاتے ہیں، جاؤ اس کے بیٹے کو وہاں ڈنڈے لگا رہتے ہیں، جاؤ اپنے ابو کو.

ایھا الذین آمنوا او ایمان والو لا تتخذوا الذین نہ بنائے ان لوگوں کو اتخذوا دینکم جنہوں نے بنایا ہے آپ کے دین کو ہزوا مسخرہ ولعبا اور کھیل ڈرامہ یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم نہ بنائے ان لوگوں کو اتخذوا دینکم جنہوں نے بنا دیا ہے آپ کے دین کو ہزوا مسخرہ ولعبا اور کھیل جنہوں نے سمجھ کر رکھا ہے کہ آپ کا یہ دین یہ پتہ نہیں آپ آج کے ترقیاتہ دور میں کون سے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں ان کا تصور کیا ہے یہی تصور کیا ہے ان کا یہی کہ آج کے ترقیاتہ دور کو دیکھیے اور ان آرتھوڈاکس اور رجب پسند اور دقیانوسی فکر کو دیکھیے دیوانہ ہو گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو لا تتخذوا الذین نہ بنائے ان لوگوں کو اتخذوا دینکم جنہوں نے سمجھ کر رکھا ہے اور بنا دیا ہے دینکم آپ کے دین کو ہزوا مسخرا ولعبا اور کھیل ڈراما منل اور یہ کون ہے من الذین ہیں ان لوگوں میں سے اوت الکتاب من قبلکم جنہیں دے دی گئی تھی کتاب آپ سے پہلے پیپل آف دا بک ہیں پیپل آف دا بک ہیں جو آپ کے دین کے متعلق ہی تصور رکھتے ہیں والکفار اور کفار ہیں تو نہ بنائے ان کو اولیاء دوست اللہ کریم نے فرمایا تین قسم کے لوگ ہیں دو قسم کے لوگ ہیں پیپل آف دا بک اور دوسرے وہ جن کے پاس بک نہیں ہے ان کے پاس تو ایک کو کہتے ہیں کتابی کافر اور دوسرے کو کہتے ہیں غیر کتابی کافر کافر دونوں ہیں لیکن ایک کو کہتے ہیں شریعت میں کتابی کافر اور دوسرے کو کہتے ہیں غیر کتابی کافر کفار وداؤٹ بک اینڈ کفار ود بک کفار وداؤٹ بک اینڈ کفار ہیڈن بک تو ایک بار پھر تاکہ یہ باتیں ذہن میں بیٹھ جائیں کیونکہ قرآن کریم کا میرے خیال میں کم از کم 80% حصہ ہم سسپینڈ کرنا چاہتے ہیں آج کے دور میں یہ اپلیکیبل نہیں ہے آج کے دور میں 80% قرآن کریم یہ اپلیکیبل نہیں ہے محبتوں کی فضا پیدا کرنی چاہیے ٹھیک ہے محبتوں کی فضا ویل اینڈ گڈ آن دی کاسٹ آف دی نو آن دی کاسٹ آف دی نو ہاں میں نے آپ کو سورہ منتحنا کی آیات بتا دی تھی وہاں نکال دی تھی اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ آپ نکالے سورہ المنتحنا آئی تھنک دس ول بی جز نمبر 28 جز نمبر 28 پارا نمبر 28 پارا نمبر 28 کی تیسری سورت نکال لیا لکھ لیا بالکل ابتدا سے شروع کر دیں تاکہ ذہن کلیئر ہو جائے تاکہ ذہن کیونکہ اللہ کریم ہر چیز کو بیلنس رکھتا ہے آج تک جو قرآن ہم نے پڑھ لیا ہے اس میں کوئی امبیلنس قسم کی بات نہیں کیونکہ کوئی تصور نہیں ہو سکتا اللہ امبیلنس ہو جائے تو دنیا کا تو بڑا فرق ہو گیا معاذ اللہ یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء نہ بنائے میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم اور آپ ایک پارٹی ہیں ہم اور آپ یہ دیکھیے کتنی سعادت ہے مسلمانوں کے لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم اور آپ ایک پارٹی ہیں جو میرے دوست ہیں وہ آپ کے دوست جو میرے دشمن ہیں وہ آپ کے دشمن جو آپ کے دوست ہیں وہ میرے دوست اور جو آپ کے دشمن ہیں وہ میرے دشمن اس سے بڑھ کر سعادت مسلمانوں کے لیے کیا ہو سکتی ہے کلنٹن بھی کسی کو فرسٹ ٹائم بینگ فار 5 منٹس اونلی ملاقات کا وقت دے دے تو میرے خیال میں وہ آدمی پھر نشان ہمارے ساتھ بات نہیں کرے گا بھائی یہ کیا تھا کیا نا اسی موڈی کے سامنے بیٹھے ہیں تو کلنٹن صاحب نے بلا دیا ہے فار 5 منٹس اونلی 5 منٹس اللہ کریم فرماتے 5 منٹس کی بات نہیں ہم اور آپ ایک ہی پارٹی ہیں وقت سمجھ نہیں رہے یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء نہ بنائے میرے دشمنوں کو وعدوکم اور آپ کے دشمنوں کو میرے دشمن ہے وہ آپ کے بھی دشمن ہے جو اللہ کے دشمن ہے وہ مسلمانوں کے دوست ہو سکتے ہیں پتہ نہیں اس لیے اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا